Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 18 de maig del 2011. Comencem Línies Obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta nova edició quan passen 6 minuts de les 8 del matí. I ho fem en un dia en què, déu-n'hi-do, quina quantitat de coses tenim per comentar. Coses que es publiquen. Ens apropem a les eleccions municipals, seran aquest diumenge, municipals aquí a Catalunya, altres comunitats també són autonòmiques. I les protestes, sobretot de grups de joves, es multipliquen a les principals ciutats, manifestacions en contra del sistema que hi ha. Les protestes, per exemple, que tenen concentrats en aquests moments a grups de centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona o a la Puerta del Sol de Madrid. La Puerta del Sol que justament va ser, a més, desallotjada de manera violenta per la policia municipal, cosa que ha provocat un revulsiu i ha fet que molta més gent s'hi sumi a aquestes protestes. Els polítics estan preocupats. D'altra banda, també hem sabut que la Comunitat de Madrid ha posat un recurs contra el govern espanyol a l'Audiència Nacional per exigir els 1.000 milions d'euros del fons de competitivitat que li correspondrien a la comunitat. Més o menys el que passa a Catalunya amb els famosos 1.450 milions d'euros. I com a mínim notícia positiva, el govern de la Generalitat ha pogut convocar finalment les 1.245 places de mestre a les quals el govern espanyol havia posat un recurs i volia deixar-ne, doncs, menys de la meitat. Encetem així aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició en la qual tindrem de seguida l'Angi Morales amb les efemèrides del dia, tindrem el Marc Gómez Silvestre i la Carla Garriga amb Rubies de Corazón, la Vanessa Leiva amb la música lliure, el Marc Mauri amb l'agenda de Barcelona de Franc i avui parlarem amb l'Helena Escoda de l'ONG Libera. Tot això fins les 9 aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions del teu amic David Morales. Busques pel teu cotxe un taller amb garantia i de confiança? Els professionals del volant ho tenen clar. Trien Master Taxi. T'oferim serveis de reparació i manteniment de tot tipus de vehicles, neteja integral i desinfecció per ozonosi. Visita'ns a Master Taxi, al carrer de l'Acer número 28 i comprova l'extens catàleg de peces de la nostra botiga de recanvis. I pels professionals del taxi, instal·lem equips de gas GLP i venem i col·loquem taxímetres, impressores i localitzadors pel 112. Master Taxi, al carrer de l'Acer número 28. Demana més informació al 93 309 40 98, 93 309 40 98 o visita el web www.taxidebarcelona.com. Master Taxi, garantia de professionalitat. I en aquest dimecres, dia 18, com sempre a aquestes hores, donem la benvinguda a l'Angi Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. Amb l'Angie encetem aquest repàs de les efemèrides del dia per saber què va passar. Un dia com avui, en aquest cas de l'any 1803. El general i antic esclau Jean-Jacques Dessalines, que mig anys abans havia estat derrotat als francesos a la batalla de Vertiers i proclamat l'1 de gener la independència d'Haití, es va convertir en l'emperador Jacques I. Dessalines va fer matar tots els habitants blancs, excepte els religiosos i els metges, els quals va prohibir que tinguessin propietats. Els conreus van ser reorganitzats i es van repartir petites parcel·les entre els camperols. El nou emperador va mirar de restablir l'economia de les plantacions mitjançant un sistema de treballs forçosos. Dessalines va ser assassinat el 1806 i el seu cos violentament esquartat. Viatgem ara en el temps, continuem amb aquest repàs de les efemèrides fins a situar-nos en el 18 de maig de l'any 1643. Les forces franceses del futur príncep de Condé derroten les de la monarquia hispànica a Rocroi, en Ardenes, en la guerra que els dos reialmes mantenien per l'hegemonia a Europa. 1756. França declara la guerra a Anglaterra. Els francesos desembarquen a Menorca. Va passar un dia com avui de l'any 1804. El senat francès proclama emperador el general Napoleó Bonaparte com a Napoleó I. I el 1941? Segona Guerra Mundial. Les tropes italianes del duc d'Osta capitulen a Abissínia. Tornem a posar en marxa la màquina del temps fins a l'any 1968. Multitudinari recital de Raimon de Madrid. I finalment va passar un dia com avui, un 18 de maig de l'any 2004. L'operació Arc-Iris, duta a terme per l'exèrcit israelià al sud de Gaza, deixa un saldo de 20 palestins morts, 3 dels quals eren menors. Arribarà el moment de les felicitacions dels famosos, dels aniversaris dels famosos. Doncs felicitem a Moisès Broggi, cirurgià, que avui n'ha complès 103 anys. Ni més ni menys, 103 anys, el doctor Broggi. I a més en una autèntica claredat de cap i una manera encara de raonar que té que realment ens deixa a tots amb la boca oberta. Déu-n'hi-do, molts ja ens agradaria estar així amb molts menys anys. Sí. I tant. Doncs d'aquí una felicitació molt especial. Per Moisès Broggi. I continuem amb les felicitacions i felicitem avui a Joan Maria Artuza, polític que avui acompleix 70 anys. Peter Grundberg, Nobel de Física, també n'acompleix anys i en fa 72. Martica, la cantant, n'acompleix 42. El polític Jacques Santé en fa 74. 69 anys fa Albert Hammond, cantant. I finalment felicitem a Jason Brown, futbolista, que avui acompleix 29 anys. Doncs felicitem a tots ells, avui especialment al doctor Moisès Broggi. I demà t'esperem amb més, Angie. Que fins tinguis demà. Molt bon dia. Davant del mar. Aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sipiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta, on si no. Carrer Sant Carles, número 4, 93-221-5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. Sant Adrià de Besòs es una ciudad para las personas y de las personas. Participativa, igualitaria, activa, educativa, emprendedora, solidaria, accesible, luchadora, reivindicativa, acogedora, humana, ecológica, cultural y asociativa, deportiva, para jóvenes, para mayores, para ti. Sant Adrià, eres tú. ¿Te imaginas una Barcelona que deja de mirar más allá y solo ve el balcón de enfrente? ¿Te imaginas una Barcelona que pierde su espíritu vanguardista y envejece de golpe? ¿Te imaginas una Barcelona que acepta cualquier recorte sin rechistar? ¿Te imaginas una Barcelona menos libre en manos de un gobierno de derechas? Nosotros tampoco. A mí m'agrada aquesta ciutat. Si a ti también te gusta y quieres que siga creciendo, el 22 de mayo vota Jordi Hereu. Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón, corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón. Luna, desde que te conocí, no hago más que pensar. En un minut. Que pensar. Un quart de nou del matí. I ja tenim aquí amb nosaltres a una de les nostres roses preferides. Molt bon dia, Carla Garriga. Molt bon dia, David. Què molt tal? Bon dia. Molt bé. Molt bé? Molt bé, i tu? Molt bé, mira, molt també, bé. Sí. Tenim el Marc que està al carrer. Està al carrer? Sí. No és que no el deixin pujar, és que ha tingut un petit problema amb el transport metropolità de Barcelona. No sé per què. Ai... Perquè el transport metropolità de Barcelona sempre va superbé. Sempre llavors, funciona bé. És com una excusa dolenta, no? I res, i ara vindrà. Ara vindrà, va. Sí, fa una mica tard, però bueno, segur que ens porta alguna exclusiva del carrer. Segur, que segur. L'última hora. I res, i aquí estem. Aquí estem, amb les rubies de corazón, corazón de melón, aquesta secció dedicada al món del cor, en la qual poques vegades parlem del món del cor. Sempre acabem parlant d'altres temes. Vols que t'expliqui una cosa? A veure, explica'm una cosa, va. Divendres... Sí? En Marc i jo... Ai. Vam anar a Pronòvies. Vau anar a Pronòvies? Sí. Vam anar a Pronòvies amb la nostra, amb la seva càmera i el micro, i vam estar al fotocall. Ah, vau estar al fotocall? Sí. Ostres. Poca broma, al costat d'en Marinyes. Al costat del Marinyes. Al costat del Marinyes, que ens portava un traje de color rosa palo moníssim. Doncs sí, i al costat del Torito. Bé. Sí. I de les noies de la Sexta. Ah. Sí, que jo pensava que era baixeta. Ell està molt sonant, el que passa que porten uns tacons de 25.000 centímetres. Del Sé lo que hicisteis. Les que ara es queden sense feina. Es queden sense feina. Divendres s'acaba el Sé lo que hicisteis. I què? Però ara que han canviat el plató... Mira, és el que té. Des que va marxar l'Àngel Martín, sembla que la cosa no funciona gaire bé. És el que té, no? Clar, és que a sobre va marxar l'Àngel Martín i van posar a la Compe Tonteries les Justes. Exacte. Que és un programa que ens agrada molt. I ara faig l'ullet. És veritat. És un... Bueno, doncs això, que vam anar a Pronòvies. És molt complicat. Jo mai havia estat a un fotocall. Bé, m'hi havia posat... Però ah, mai... Ah, havies posat allà el fotocall? Sí, la típica tonteria que fa una, no?, quan veu un fotocall. El fotocall, per la gent que potser ens estigui escoltant i digui, què és això del fotocall? És la paret que veiem al fons del Guardiola quan fa una roda de premsa amb la marca. Exacte. És aquesta paret. Sí. I llavors hi ha gent que posa per allà. L'altre dia vaig veure en un que sortia a la tele, que era així tot de plantes, eren tot plantes, i hi havia bolsos penjats. Que mono! Dic, la Garriga aquí se n'haurien portat un. De què? De planta o de bolso? De bolso. De bolso, sí. Més d'un. Sabem que tens una mica de dèria pels bolsos, oi? I per les sabates. I per les sabates. Sí, perquè és l'únic que no cal que et provis a les botigues. Ah, també és veritat. No, és típic... Ai, és que em fa mandra provar-me uns pantalons, però un bolso... Un bolso. Doncs, aviam, doncs això, vam estar al fotocall de Pronòvies i és al fotocall van passant la gent famosa i hi ha un senyor, que és el de comunicació de Pronòvies, sí? En aquest cas, que és el que et diu qui són els famosos. Ah, és com allò quan sortien a les pel·lícules, els grans balls de... Sí. Allò a un palau i llavors anaven anunciant el senyor i la senyora tal. Però no ho diu amb veu alta, tu li dius por lo vagini. I este aquí, Rubio, ¿quién es? I et diu, tal... Ah, és a dir, que després quan surten a la tele i sembla que... Que els coneguem? Els coneguem no, tots, no. No, no. I de fet, jo no coneixia cap. Vaig conèixer... Espera. Vaig conèixer la que és l'Astrid, la nòvia del Carlos Baute, però perquè feia dos dies l'havia vist a la tele. Sí. I el... Julio Iglesias Jr. Ah, sí? Clar, i la Tamara Falcó, però ja està. No vam conèixer ningú més. Però bueno, jo posava allà el micro i els del costadet, doncs, preguntaven. Ah, molt bé. I llavors és com que en sabem molt, no? Clar. Però no. Marc! Ja tenim per tenim aquí el Marc. El Marc Gómez Silvestre, que arriba corrents. Sí. No sé si està més vermell el seu polo o la seva cara ara mateix de córrer. És com bonic, no, aquest polo? És maco. És maco, molt maco. Els estava explicant als nostres oients l'experiència fotocall de divendres a la nit. Terrible, eh? Terrible, aquest, que molt bé. Sí, vaig dir que no coneixem a ningú. Bueno, aquell que no sabíem en qui Martos. Era el fill de Rafael. El fill de Rafael? Sí. Clar, i és bé. Que em dius, qui convida el fill de Rafael a una festa de famosos? Doncs pues mira, tothom, perquè es veu que és molt important i se casaran, foren molt felices i quizás repiten. Ara vaig a deixar en ridícul el Marc. El Marc acaba de fer una cosa... Que si jo fos senyoreta et diria, això que se teva ho fas? Calla, que vindrà el director de RKB i em dirà, no vinguis més a la ràdio. Ai, ai, ai, ai. Doncs és, aquí es queda la intriga, ho explicarem la setmana que ve. Exacte. No, ara explica-ho, que ara sembla molt fort i és una tonteria. Ha deixat un xiclet damunt de la taula. Ja, així, pa, en pla, que marrano. En plan boleta. Ja està, mira, ara està el teli. Ala. Ah, quin nas. Que marrano. Doncs, doncs això, que vam estar en el fotocol aquest. I sí. I hem d'explicar que l'anècdota de Pronòvies és que hi havia una tarima perillosa, la tarima de los muertos. Com la tarima de los muertos? Hi havia una tarima que era la típica tarima davant del fotocol on es posen els càmeres i els fotògrafs. Sí. Doncs va ser una tarima com per caure i morir-se, sí, no? Sí, gairebé a Maya Salamanca gairebé se li queda el nas més xato. Ai! Saps? En fi, tot fent gràcies i xuminades. Sort que no hi havia la Rosi de Palma. Ai, que Twitter. Has actualitzat el Twitter. L'actualitzo cada dia. Carla Garriga. ¿Qué he posat al Twitter? Digue-ho, digue-ho, digue-ho. Buenos días, camino de RKB 106.9 FM a las 8:15 con Marc Gómez, S. Rubias de Corazón, un gran programa. ¡Apa, déu-n'hi-do! Quina publi! És com Belén Esteban, eh? Un gran programa, ja no és una secció. No, no, no, un gran programa. No, no, és un gran programa. M'agrada. Jo no soy col·laboradora ni copresentadora. És mi programa. És mi programa. David, jo vull llegir una de Twitter també, que m'han enviat per WhatsApp, el programa que té als mòbils, sí, com sí, el Messenger. Aquell que funciona quan vol, sí, i que envia els missatges, sí, quan vol. Això només et passa a tu, eh? No, no, a no, mi també. A tu també? Jo conec més veritat, gent, eh? La teva última actualització a WhatsApp era no sé quin dia, a les 5 de tarda. És que es va morir el meu WhatsApp, fins avui no l'he recuperat. Ah, molt bé. Vinga, va, explica'ns-ho. Aquella calor que m'agafa aquí dins sempre. Doncs no, perquè se sent, bueno, és igual. David, frase del Twitter de una amiga de la Carla. Frase del Twitter d'una amiga de la, sí, Carla? Sí, Maria la Piedra, vale? Ah. Maria la Piedra, frase de Maria la Piedra del Twitter de Maria la Piedra, diu: ayer creí que mi gato Wilkins se había comido un condón lleno de leche. No, no. No, ara no. Plau. Bueno, mira, per esmorzar, no? Ai. Quatre galetetes. Si us plau, agregueu a Maria la Piedra 1. Ara ho faré, ara ho faré. Jo no la tenia al Twitter. Agrega-la. De fet, com que ens truquem cada dos per tres... Mira, l'enllaç és aquest. Ah, ara l'agregaré. Vale. Sí, com que ens truquem així tot sovint, saps, ja com que no fa falta. Però bueno, va. És que és això. Vols una notícia tonta, David? Va, una notícia tonta. Mira, saps qui s'ha tenyit el cabell? I no és la Carla, que cada dia està més caoba, també. No, és el sol, Marc, és el sol. Qui s'ha tenyit el cabell? Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Morena? Ja no és rosa. Tant de bo fos morena. Ai, Déu meu. Ai. Digue-m'ho. De quin color? Pelirroja. Pel roja? Com jo? Com tu. Però més taronja? Taronjot. Ai, no ens però tot agrada. Té una explicació, té una explicació. És pel guió. Què fa, de pipi calces llargues? Porno? No. De o de Daniel el travieso, el travesti. Daniel el travesti, home. Daniel el travesti. Què és això? Daniel el travesti, què estaria pensant jo? En la Rambla o en el Camp Nou? Doncs, David, tot per una pel·li. Es veu que surt Iron Man 2... I diu, ai, doncs ara em tenyiré de pèl roja perquè represento una viuda xunga i fosca. Ostres, però jo em sé de qui s'afraita el pit també per una sèrie. Ja està traient draps bruts aquí, saps? Soc jo, no?, la que s'afraita el pit. Exacte. Per una sèrie. Una altra història de Twitter. Jo no sé com et deixes tractar així, Carla. Sí, total, ja, de perdidos al río. Una altra història de Twitter. No em diguis una que... Podríem fer una secció que només es digués Twitter. Twitter. Twitter. Un especial Twitter, Rubias de Corazón. És que avui dia el Twitter dona molt de sí, eh? Sí, de fet no cal fer res més. No, no, no, és no veritat. No cal que et preparis el guió. Vas aquí, vas llegint. Avui el Luis Royan anava cap a la ràdio. Que amb el Twitter. I llavors he vist el missatge de Luis Royan i he pensat, pues jo també. Jo també vull a la no, ràdio. No, està molt bé, està molt bé. Doncs ahir en Gerard Piqué era el seu dia de festa. I què va fer? Se'n va anar a veure a la Shakira. Home, clar. En concert. Ah. I clar, com que no li agrada que parlin de la seva relació amb la Shakira, i perquè clar, ho porta amb la intimitat, doncs va decidir fer-se una foto així d'aquestes cutres, salchitxeres, al mirall del camerino, abraçat a la Shakira. Que si és que no es pot ser més garrulo, compra't un iPhone que fa les fotos al revés. És veritat. Ai, mira, és que, clar, quin art que tens, eh? Quin art. És que això dels miralls, Marc... Que no té iPhone, en Piqui. Doncs pues no sé què deu tenir, però... Serà que no té diners per comprar-se'l? Potser. No sé. Jo crec que té un Nokia 3310. d'aquells dels 90. Sí, d'aquells com Plausel. Doncs jo vull un altre de Twitter, te n'explico un altre? Vale, va, un altre de Twitter. Saps qui ha estat a punt de deixar Twitter? Ha estat a punt de deixar Twitter? Una persona. Jo ho sé. Molt important del panorama musical... Alejandro Sanz. Del panorama musical mundial. Alejandro Sanz. Jo ho deia així, però va aquí mi perquè... Ho sentim a la nostra promo. Un moment, sisplau. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz ha estat a punt de deixar Twitter. Tot perquè... No m'ho puc creure. Els fans s'han picat amb ell perquè... Mira'l com sona. Ai. Perquè al fin ja te encontré... Es va indignar per un comentari i va respondre: "Es vergonzoso, de verdad. Vuestra propia gente." Tirites pel teu cor. Els seus propis fans es van ficar amb ell, vale? Ostres. Què passa? Que un error de teclat. Si els teus fans no. Es posen amb tu, és que tenim un problema. Li van dir que hacía mucho tiempo que no sacaba disco, que ya tocaba, que daba vergüenza. I es va indignar. Bueno, és que ell és feliç menjant hamburgueses. Problema que en la resposta de "es vergonzoso, de verdad, vuestra propia gente", el vuestra el va escriure en B alta. No. Però no, tot té Senyors, una explicació. Senyors, van B baixa. Sí. No, perquè ho sàpiguen els oients. Sí. En home, català, jo crec també? Que els oients en saben més. Home, jo crec que sí, que sí. El conflicte, segons Alejandro Sanz, diu que es va equivocar de la N a la B, que estan al costadet. Sí, és veritat, clar. Pobret. I que volia posar "nuestra propia gente" en lloc de "vuestra propia gente" amb B. Ah. Total, ja, això sí. Desencadenat en piques entre ell i molts dels fans directament. O sigui, jo sóc Alejandro Sanz, no m'exposo a rajar els meus fans, encara que em diguin "ah, eres retrasado, escribes vuestra con B". No, perquè et donen de menjar. Alejandro Sanz és tonto. És... Alejandro Sanz... És dondo, és dondo. És dondo, dondo. Sí. És que no, tampoc. Error de picatge. Un drama. Parlant un drama. De músics. Ai, parlant de músics, és que t'agrada un enllaçar. Saps qui presenta el nou disc? Qui? Chenoa. No. Que Chenoa a Twitter és molt pesadeta, eh? Ah, sí? No tot s'ha de dir. No, però només cal que tinguis el Quim Monzó, que ell ho retuiteja tot. De Chenoa? Sí, de tothom, és igual. Has passat el dia retuitejant. De fet, jo estic patint per Quim Monzó perquè no sé si menja. No sé si el niño me come. No. Qui no canta, dius? Hi ha una persona del panorama musical que presentarà en breus nou disc al show de Letterman. El show de Letterman? De David Letterman, dels sí. Estats Units? Sí. Déu-n'hi-do. Sí. I no és David Bisbal. Ah, no. Turismo Bisbal. És com... És Lady Gaga. Lady Gaga ja treu disc, per fi? Sí. El show de Letterman el presentarà allà. Ho he llegit avui al diari. Saps quin conflicte hi ha amb Lady Gaga? Quin conflicte hi ha? Explica'ns-ho. Que s'ha quedat soltera. Com que s'ha quedat soltera? El nòvio l'ha deixat, diu que no aguanta més la fama d'aquesta dona. És que de fet sembla que ho tinguem preparat, a veure, és que... Sembla que ho tinguem preparat. David, el dia que almenys ens ho hem preparat, és com millor surt, eh? Sí. És que això... T'ho prometo. És que a partir d'ara no ens ho prepararem. No, vindrem així, a la loco. Anirem de Twitter directament. La loco. Doncs l'ha deixat el nòvio, és que és un supertitular. Lady Gaga abandonada pel nòvio. Jo no deixo Lady Gaga, per molt fe... Vull dir, abans era fea, ara està més mona cada cop. Ai. Vull dir, guapa, tens diners. Sí. I no ha sigut ella qui l'ha deixat. No, al revés. Doncs molt malament, Lady Gaga, eh? Molt malament. T'has de deixar abans que et deixin. Que per cert sortia aquesta setmana que ha superat els 10 milions de fans. A Twitter. Tornem a Twitter. Sí. I ha guanyat a Justin Bieber. I tant. Jo crec que perquè quan es va tallar el serrell, Justin, no Lady Gaga, perquè Lady Gaga li cal més que un tall de serrell per canviar. Tu li tallaries directament el cap, no? Em sembla. Jo li tallaria jo no aquests res. Tacones virtuals de 12 centímetres que no es lleva. M'encanten els tacones virtuals. Però no només això, ara en té uns de penis. Has vist que té uns de penis? Com que tens perdona, de penis, sisplau. Aviam, sí. Parlem-ne. A veure, una dona que diu que té piti, ¿vale? Piti. Que diu que ara no té nòvio, que ara no sé què. Doncs s'ha comprat uns tacons amb penis als tacons. O sigui que el tacó és un... Té forma fàl·lica? Un pitxurri, sí. Ai, pitxurri. Que mona! Pues qui no té pitxurri als tacons? Però que tot i així també és molt elegant. Qui? És Pipa. Pipa. Ai, que ha estat on? On ha estat aquesta? Ha estat aquí, a Madrid. Potser ha anat a l'acampada de democràcia real. Jo crec. I et tenia enveja, com hi va estar tu abans, diu, ah, jo tenia boda que hi finda, però vull anar-hi, sí. Segur que va veure les meves fotos a Facebook i va dir, jo quiero ir. Així en castellà. Jo quiero ir, porfi, porfi, porfi. Jo quiero ir, porfi, porfi. Doncs sí, la germana de la duquesa de Cambridge ha disfrutat d'un exclusiu cap de setmana a Madrid. Com jo. Però clar, com que ella és la germana de la duquesa, llavors mole, no? Clar, llavors li fan fotos. Doncs mira, una que no està considerada reina ni princesa de res, però jo l'adoro, l'amo, la idolatro i hauria de ser princesa del pop, substituint a Britney Spears, perquè Britney ja ets la reina, carinyo, un petonet des d'aquí, Britney. Que ens escoltes cada dia. A Kiss for You, Britney, from Spain. És, ara m'he perdut. Doncs... Sí, música és com per anar. Sí, és que estava cantant la cançó aquesta que has posat. La Terremoto. Sí, sí, sí. La versió en català, aquí. Perquè té versió en diferents idiomes de la mateixa cançó. La millor, la de català, en realitat. No pots aturar... Qui és? La Terremoto. Terremoto del Corcón. Canta en català. Sí. És mallorquina. Cansada. M'estan cantant. Aquesta, per la sintonia de la temporada que ve. Doncs mira, la tens en català, en castellà, en anglès, en francès i en italià. La mateixa versió. No sé què dir-te. Va, explica'ns-ho. Doncs mira, Rihanna, aquella cantant que m'agrada tant... Què li ha passat? S'ha descolorit. No, ha tornat amb el nòvio que la casca. Apa! Por algo será. Por algo será, perquè és tonta també. O potser ja, no la casca tant. Clar, potser és clar. Més màrqueting d'aquest lleig del pop mundial. És màrqueting d'aquest que es porta ara entre els famosos de... És que me pegues, veu que tots els famosos peguen. Sí, la veritat és que algo? Tenen la mà molt llarga molts. La veritat és curiós. Això ho deu fer la fama, també. Deu fer la fama i les ja us ho explicaré. Proves i aquestes coses. El dia coses. Que vingui aquí repartint hòsties... No, és que és això, és això. Els que sí que s'estimen de veritat... Ens està avisant, eh? Els que sí s'estimen de veritat, qui són? Qui són? Qui? Ai, la Cami. No, l'Edu. L'Edu Cruz i la Eva. Que s'estimen molt, que és molt bonic, no? L'Edu Cruz i Eva Longoria. Quina relació més estranya. Germà de Penélope Cruz, guapo, i Eva Longoria, la senyora guapa. Sí, sí, sí. Senyora, però. Bé, home. Déu-n'hi-do, la senyora. Però Eva Longoria... Una vaginoplàstia no li vindria malament. Però bueno, Eva Longoria... Has dit vaginoplàstia? Sí. O sigui, m'estàs dient que a les 8 i mitja del matí et surt la paraula vaginoplàstia? A veure, són la... Saps allò que fèiem al Mir la primera temporada, Línies Obertes? Que jo tenim no hi una era. Frase de cul... Ah, no, clar, que eres sí, aquell la joc. Novata. Aquell la novata. Joc, sí, aquell joc que... Sí. Ah, sí. I era vaginoplàstia? Avui? No, no era, però podríem us jugar. Us semblava, vale. No sé. Això que sàpiguen els oients, que... És el joc que es tenien entre Marc Gómez Silvestre i José Ramón Mier la temporada passada. Cadascú tenia la seva secció i es posaven com a repte ficar una paraula que no tenia res a veure amb la seva secció. Sí, sí, sí, sí. Estoy atolondrado. Sí, per exemple. Doncs totalment, i era molt divertit. Així que, clar, jo no puc jugar amb mi mateix des del top 5 els dilluns fins al Rubies el dimecres perquè no tindria sentit, no? No, però jo t'ho puc proposar tu. I tu m'ho proposes a mi, vale. Que jo he de colar aquesta paraula en els dimecres. Vale. Però després ens ho heu de dir, al final de la secció, quina era la paraula. Vale. De fet, millor. Mira, això... S'enfaina. No, com al Facebook tenim 285 amics, sí. Que ho proposin aquests 285. Ja, tots, alhora, vinga. facebook.com/líniesobertes. Quants missatges, això, ja estan... Això és el que em faltava, David. Quin és el Facebook? Aquest. O si no, a través del correu electrònic, líniesobertes@idicom.net. Sí, però que s'esperin, perquè tenim tants mails a la safata d'entrada que els borrarem primer. Sí, sí, sí. És que no sabem si tenim espai. Potser us el retorna. Si us el retorna, truqueu-nos o envieu-nos un Facebook que ho tindrem en compte. Això mateix. David, podem acabar amb una d'amor? Una d'amor? Saps qui s'estima molt, moltíssim, moltíssim, moltíssim? I no és l'Edu Cruz? Ah, no, això ai, és un embaràs. Ai, que la Carla Bruni està embarassada, no, és veritat, no, havia de dir. Ai. Però que no és veritat, que no es pot dir això, no és veritat. Però si ho han dit, ho han confirmat. Ah, ja ho han confirmat. Ho ha confirmat el sogre. Sí, ai, sí, ho diuen. Ai, la Bruni, que és com dir, ai, la puta, saps? No. Per què? Perquè es diu Carla? Serà per això. Aquesta és la notícia que volia donar d'amor. Amor entre un senyor amb ulleres, orelles grosses. La Camila i el Carlos? Això... Que s'estimen molt, però ja ho sabíem, Camila no? Camila i Carlos d'Inglaterra. Però ja ho sabíem. Ai, no sé, però és que em fa gràcia encara. És com... Que s'estimin encara. Saps com veus els micos del zoo xuscar? Apa! No, la paraula d'avui no era xuscar. No era, no, no. No era xuscar. No, no, però saps, micos xuscar no fa, fa però, gràcia, però... vale? Sí, igual que ells dos quan es fan un petó, és com... No et passa? Jo no sé què s'ha pres avui, el Marc Gómez Silvestre. Massa feina, David. Massa feina, deu ser això. Carla Garriga, Marc Gómez Silvestre, moltes gràcies. Us espero dimecres amb Rúbies de Corazón. A tu, Marc, t'espero dilluns. Vinga. Amb el Top 5. Que tingueu una bona setmana. Pues muy bien. Venga. Apa, adeu i a tuitejar. Barbra Streisand. Cada año, ¿te cuesta más pagar los libros de tus hijos? Soy Xavi García Albiol, y si en mayo soy alcalde, todos los alumnos de primaria y secundaria de las escuelas públicas y concertadas de Badalona tendrán los libros gratuitos. Xavi García Albiol, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Badalona. Buongiorno, Vanessa Leiva. Ai, com t'agrada, eh? Com estàs? Bene, bene. Grazie. Grazie. E tu? Molto bene. La veritat, hem d'aprendre alguna cosa més, eh? Perquè tenim moltes limitacions en italià. Moltes. Un cop arribem a aquest punt ja, se'ns ha acabat la conversa. El mes que ve, no sé si portaré ja un grup italià, eh? Perquè ens estem ridiculitzant massa. Massa. Estem arribant a un punt. Bueno, de fet, bueno, sí, sí que és italià aquesta vegada. Tenim l'Stefano Mossini. Stefano Mossini. Sì. Stefano. Mossini. Mossini. Quan és amb un accent, no és Mossini, és Mossini, no? Mossini, no ho sé. És una llàstima perquè m'agrada més dir Mossini, però Mossini, bueno, tu digue-li Mossini. Mossini. Tenim un noi que es diu Stefano Mossini, vale? I que prové de Marta, Itàlia. Que hi ha un lloc a Itàlia que es diu Marta. Marta, sí, és curiós. Sí. Comença a fer música amb només 6 anyets. O sigui, un altre dels prodigis que portem aquí cada setmana, eh? Cada dia. Comença a fer música amb només 6 anys, per què? Doncs perquè un dels seus progenitors, o algú de la seva família, vaja, tenia instal·lat a l'ordinador un programa de composició musical. L'anomenat, qui sàpiga una mica del tema, segur que el coneix, el Fruity Loops. Fruity Loops. Fruity Loops, vale? Sí, sí. Que és el que ara ja hi ha, bueno, òbviament ja hi ha versions noves, no? Però abans es deia Fruity Loops i és molt graciós el nom aquí, el loop de les fruites, no? Bueno, i el va començar a usar com un joc, no? Amb 6 anyets, doncs es posava ja a jugar una miqueta. Era un programa d'aquests, els típics, no? Que pots escollir instruments i anar barrejant i a veure què surt, no? Fas loops, fas cançons i això. Doncs al principi s'ho va prendre com un joc perquè era molt petit. Però després d'un temps va intentar ja reproduir el que sentia a la ràdio. O sigui, ja va créixer una miqueta més, tampoc no molt, però el noi era un superdotat, i aleshores ell sentia cançons a la ràdio i amb aquest programa, amb el Fruity Loops, intentava reproduir tot allò que sentia, amb els mateixos instruments i els ritmes i tal. Molt bé. A partir d'aquí, doncs, clar, va començar a aprendre realment com funcionava el software i a explotar totes les seves possibilitats. Sí. Vull dir que era totalment autodidacta, aquest noi. Més tard va començar també a tocar el teclat. Quan, per què, va rebre un teclat com a regal de Nadal. Els seus pares ja van veure que tenia aquest noi un do i van voler explotar-lo i li van donar un teclat i el noi, doncs, molt emocionat, va començar a tocar-lo. Un dia més va escoltar Back to Life, que és de Giovanni Alevi, que és un pianista molt famós italià, i li va agradar tant la cançó que va tocar el piano, va començar a tocar el piano de forma regular cada dia. Mm. Poc a poc i de forma totalment autodidacta, com hem dit, van aprenent com la música estava feta, o sigui, van analitzant cada cançó per intentar reproduir-la. Sí. I a partir d'aquí, bueno, és com s'aprèn, no? Vull dir, aprens de coses que ja estan fetes i a partir d'aquí va començar a crear les seves pròpies cançons. Sí. Vull dir que el procés el va fer molt bé el noi i, a més, totalment per ell mateix, vull dir que té molt de mèrit. Quin és el final d'aquesta història? Doncs que el software que utilitzava com un joc de petit ha passat a ser la seva principal eina de treball. Si voleu més informació del grup, podeu trobar moltes cançons d'aquest noi, tant a Jamendo, té un Facebook propi també, si busqueu el seu nom, Stefano Mossini, doncs ho trobareu també al Facebook, si voleu més informació d'ell. I anem a escoltar una cançó que es diu People. People! Sí, jo t'explico, és la segona cançó del CD, del seu últim CD que ha fet Oltre Natura, i està dedicada, perquè és bastant actual, està dedicada a la tragèdia de Japó. Ah. Vale? Perquè aquest CD que ha fet últim és, doncs, bueno, com tot un viatge per pel món, sí. I també té moltes referències de la natura i tal, i el primer tema, ja ho vam posar la setmana passada, era Més enllà de la natura, el Journey Around the World, és a dir, el primer tema, I aquest segon es diu People, està dedicat a la tragèdia de Japó i també, doncs, això, al costat negatiu de la natura, doncs, que va passar tot aquell tema, però també té un costat positiu la cançó, que és, doncs, tota aquesta gent que no es rendeix mai, diu. O sigui, per una banda tenim el cantó negatiu de la natura, que, bueno, que a vegades hi ha coses que no es poden evitar, i per altra banda, però, tenim, doncs, tota aquesta gent, els japonesos, que són super... Sí. Bueno, ja els hem vist, que no s'enfonsen amb res i que tenen molt de valor, i els hi he volgut dedicar aquesta cançó. Així que anem a escoltar, si vols, People. Perfecte. Fins demà, Vanessa. Adéu. Adéu. Una ciudad mejor será posible con Chito. La reforma y mejora de diferentes calles de la ciudad, más seguridad ciudadana y menos incivismo. Implantar nuevas zonas de aparcamiento en diferentes barrios. La mejora de los espacios verdes. Una nueva ordenanza de convivencia. Seguir eliminando fronteras y barreras arquitectónicas. Dar ejemplo mejorando la calidad democrática, la transparencia, la participación ciudadana y la mejora social. Con Chito será posible. Y queremos hacerlo contigo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Sí, Tocanga. PSC de Sant Adrià de Besòs. Tu alcalde. Molt bon dia, Marc Mauri. Hola, David, bon dia. Amb el Marc arriben les propostes per fer activitats a Barcelona gratuïtes. Doncs sí, propostes com, per exemple, una lectura de poemes i música que tindrem sota el títol Poemes al nas de la lluna. És bonic, eh? Serà a la Biblioteca Sant Antoni a les 6 de la tarda. La Biblioteca Sant Antoni Joan Oliver, que queda al carrer de Comte de Borrell, número 44. Això queda al barri de Sant Antoni. Al barri de Sant Antoni, sí. I una nova proposta. Tenim un passi de vídeo, una pel·lícula de Sílvia Prió del 2011, Flamenco Ciutat Vella. Aquest és el cicle Flamenco Ciutat Vella, sí, en el qual està inscrit aquest passi de vídeo. A Caro Cruz és el nom del vídeo i serà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a les 6:30. Al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, al carrer Montalegre, número 5. I tenim teatre també, amb la companyia Vivo del Cuento Contes. Serà el seu espectacle Peculiares Embustes Gaditanos a la Biblioteca Gòtica Andreu Nin a les 7 de la tarda. Si us ve de gust assistir a veure aquests contes teatralitzats per la companyia Vivo del Cuento a la Biblioteca Gòtica Andreu Nin a la Rambla número 30. Per arribar, el millor és baixar a l'estació de metro de Drassanes. Exacte. I tenim una altra proposta, Marc. Sí, una altra proposta cinematogràfica, en aquest cas. Una pel·lícula americana israelí del 2007. Morir a Jerusalem. Serà a la biblioteca Fort Pienc a les 7 de la tarda. Si voleu veure aquesta pel·lícula de Hila Medalia, podeu anar-hi a la biblioteca Fort Pienc al carrer de Ribes número 12. Molt a prop de l'Arc de Triomf. I ja per acabar, una xerrada. A Nan Goldin, autobiografia d'una generació. Serà a la biblioteca Centre de la Imatge a les 7 de la tarda. A la Virreina Centre de la Imatge, ai, de la concretament. No? Per favor. També a la Rambla, en aquest cas, però en aquest cas molt més a prop del metro de Liceu. Correcte, i això és tot per avui. Doncs aquí ho deixem, Marc, t'esperem demà més. Ens veiem. Que tinguis un bon dia. Adéu. Clar que en 32 anys s'han fet coses bones per Barcelona, només faltaria. Però ara crec que és hora d'obrir finestres, de deixar que entrin idees noves. Per això, jo votaré en Xavier Trias. Si tu també vols el canvi a Barcelona, no et quedis a casa. Xavier Trias, l'alcalde de les persones. Convergència i Unió, el canvi en positiu. la Núria Parlon, l'alcaldessa, i vull dir-te que per millorar els nostres barris, per tirar endavant nous projectes, per fer de Santa Coloma de Gramenet una ciutat millor, compto amb tu, amb la teva ajuda, amb la teva participació i amb el teu vot. Vota Núria Parlon. Vota PSC. Santa Coloma de Gramenet serà molt millor amb tu. Minuts per arribar a les 9 del matí. I com és habitual, el tercer dimecres de cada mes, tenim a l'altra banda del fil telefònic a l'Helena Escoda, de l'ONG Libera. Molt bon dia, Helena. Hola, bon dia. Què tal, Helena, com estem? Molt bé, molt bé. Aquesta setmana tenim novetats, una cosa que vau presentar, si no m'equivoco, va ser divendres passat, i que és el ESO. Sí, és una novetat. És una proposta que, de fet, feu des de Libera ONG, desenvolupada juntament amb la Fundació Franz Weber, oi que sí? Sí. Què és això del ESO? Bé, doncs us explico. Doncs suposo que molts de vosaltres haureu sentit a dir que a Barcelona s'està proposant construir un nou zoo, el zoo marí. Nosaltres, en aquí, el que volem proposar és que, en lloc de construir un zoo nou amb animals de veritat, de carn i os, tinguem un zoo virtual. El que vol transmetre és que nosaltres puguem anar a un zoològic on veiem animals a través de noves tecnologies, en tres dimensions o amb tecnologies inclús noves. Sí. Per exemple, en lloc, si ens acostem, per exemple, a l'espai dels elefants, en lloc de veure una elefanta sola i deprimida, el que podríem veure seria imatges en una circunferència d'una trentena d'elefants, perquè els elefants viuen en grups de 30, sí, i caminant a tamany natural al nostre costat, i que els podem sentir, que els podem veure. A més, un zoo fet a base de tecnologia virtual ens podria permetre veure moltes més coses de les que veiem en un zoo dels que són com els d'ara, com els convencionals. És a dir, podríem veure els animals en el seu àmbit natural. És a dir, una manera molt més correcta de veure l'animal i de veure com interactua, per exemple, amb la resta d'animals de la manada. Exactament. Crec que és molt important, perquè si anem a un zoo, tot això no ho podem veure. Podem llegir, doncs, que és un animal que viu a l'Àfrica, que es comporta de determinada manera, que viuen en grups de tal, que estan, doncs, caminant i menjant quasi tot el dia, però en canvi això no els de veritat no ho podem veure, perquè l'animal en el zoo no pot fer res de tot això. En canvi, en un zoo, doncs, en el que veiem les imatges virtuals de l'animal en el seu hàbitat, això sí que ho podem veure. A més, en un tipus de zoo com un zoo virtual, podem veure, doncs, què fa l'animal a l'estiu, què fa l'animal verd, què fa la tardor i què fa la primavera, perquè hi ha animals que canvien molt el seu comportament segons l'estació de l'any. És una manera, a més, de poder aconseguir una conservació de les espècies dintre del seu medi natural. Exactament. Així no els traiem, com estem fent fins ara, a àmbits que no els són propis, com són els zoològics. Exacte. I a més, encara que hagin crescut en cautivitat, de res serveix conservar una espècie si no està integrada en el seu hàbitat natural, perquè la seva funció en el medi ambient ja no la pot fer. Aquesta proposta, Helena, de cara a quan pot tenir cara i ulls, allò que diguem, doncs ja tenim una primera aproximació real del que serà. Doncs això encara no t'ho sé dir, però bueno, esperem que sigui el més aviat possible. Nosaltres pensem que és una molt bona idea. Des del virtual no només estaríem contribuint en el fet de no tenir animals de veritat, sinó que també part del que es guanyés s'hauria de destinar a mantenir reserves naturals, perquè nosaltres pensem que conservar les espècies no és mantenint-les en zoo, sinó ajudant-les a conservar-se en el seu hàbitat natural. En aquest sentit, Helena... No ho podem saber. Vosaltres compteu, en aquest cas, en el que és el ESO, amb la col·laboració doncs, de, per exemple, Bolt o de Gurn Advertainment, i també, en aquest cas, Jordi Portabella, que és el candidat per Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, en aquestes municipals, ho ha assumit dintre del seu programa. Sí. Com sabeu, en Jordi Portabella és biòleg. Sí. És llicenciat en Biologia i ell sempre ha demostrat molta consciència. A més, en Jordi Portabella també va ser president del CEO de Barcelona. Mm-hmm. I arrel d'aquesta experiència doncs, s'ha adonat que realment aquest model de zoo que tenim, de zoo urbà, no és viable i que aquest model de zoo doncs, fa patir els animals perquè és fer-los viure en un àmbit estrany, en un clima que potser no és apropiat per ells, on no poden interactuar amb el seu medi, amb les altres espècies que viurien al seu entorn, i per tant és un model de zoo equivocat. I un model de zoo que en el segle XXI ja no té sentit. Mm-hmm. Tenia sentit quan van començar els zoos a Europa al segle XIX, quan la gent no tenia ni oportunitats de viatjar, ni tenien televisió, ni tenien internet, ni totes les tecnologies que tenim ara. Per això nosaltres pensem que aquest tipus de zoo ja ha quedat obsolet. Després de l'anunci fet d'aquesta proposta del ESO, hi ha hagut organitzacions que s'hi han sumat en aquesta iniciativa, oi que sí? Sí. Bueno, de fet, ja van començar els seus inicis, com la Fundació Franz Weber, que és una fundació suïssa, que és una fundació doncs, que té refugis d'animals, té, per exemple, un santuari de cavalls a Austràlia, i també té algunes zones a Àfrica amb la finalitat de protegir-se. Mm-hmm. I també doncs, les organitzacions que vulguin donar suport, òbviament, és un suport que és benvingut, no? Perquè és una revolució en l'evolució dels zoològics. En aquest sentit, per exemple, podríem parlar també del projecte Gran Simi o de l'organització Elephant Voices, que també s'hi han sumat. Exacte. El projecte Gran Simi doncs, és un projecte que pretén doncs, protegir els grans simis, que són els ximpanzés, els bonobos, els goril·les i els orangutans, i que són doncs, genèticament molt semblants a nosaltres. Són els nostres parents més pròxims en l'escala de l'evolució. I també doncs, la Fundació Elephant Voices, que està intentant doncs, protegir els elefants i que realment, doncs, en el cas, per exemple, dels elefants, és una espècie doncs, que ho té molt difícil per sobreviure. No només per temes ja de falta d'aigua per culpa del canvi climàtic, sinó també doncs, per la pressió demogràfica, no? Perquè cada vegada doncs, hi ha més demanda de terres per conreus, per alimentar persones i també doncs, per construir cases i per urbanitzar, perquè els elefants necessiten molt d'espai i nosaltres com a espècie sometem al planeta a una pressió tan gran que no deixem espai ni recursos suficients per garantir la seva supervivència. Mm-hmm. Helena, sí que em consta que hi ha una pàgina web que en aquests moments ja recull una mica d'aquesta informació sobre el projecte ESO, tot i que, tal i com apareix a la web, la presentació en públic en principi es farà cap a l'octubre de 2011, suposo que amb més ampliació de continguts fins i tot a la pàgina web, però que de moment val la pena que els oients puguin conèixer-la. Sí. Ara no recordo molt bé com era la web perquè és una mica estranya, però podeu entrar directament a la web libera.org i allà ja trobareu l'enllaç a l'ESO. I allà podeu veure un vídeo de com seria el projecte. Mm-hmm. Mira, jo la tinc aquí davant. És www.esoezoo.bws. I a partir d'aquí poden entrar. I a més també hi ha un Facebook, facebook.com/ESO. I poden veure una miqueta tots els àmbits en què treballa. Perdona, que no... Sí. Tien que anar ai, en que... el Facebook, que tant de bo us hi sumeu un gent millor, perquè d'aquesta manera doncs, més podem fer córrer la veu de la idea del projecte. A més, és un projecte que està presentat a Barcelona, però la ciutat de Medellín, a Colòmbia, mm-hmm. també vol integrar en el seu programa electoral. També hi ha interès en que no només sigui un projecte de Barcelona, sinó que sigui un projecte universal. Doncs des d'aquí esperem que s'hi sumi molta gent, que puguem veure un materialitzat, un projecte com aquest, com l'ESO, un projecte molt interessant. I Helena, t'agraïm moltíssim que hagis estat un dimecres més aquí amb nosaltres per informar-nos en aquest cas d'aquesta iniciativa de l'ESO. Moltíssimes gràcies, Helena. Ai, moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins al pròxim mes. Doncs l'Helena Escoda, de l'ONG Libera, ens ha parlat d'aquest projecte, del projecte del ESO. ens acomiadem. Arribem pràcticament a les 9 del matí i és moment d'acomiadar-nos fins demà. Demà tornarem a partir de les 8 del matí aquí a RKB, en Línies Obertes. Ara de seguida continua la programació a RKB amb serveis informatius i després el programa En el aire con Serrat amb el company Pere Serrat. Dir-te que ha estat un plaer acompanyar-te en aquesta hora de ràdio. Salutacions del teu amic David Moreno.